Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Selamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem dinleyenlerimiz, Allah-u Tebâreke ve Teâlâ bizlere bu yüce kitabı dünya ahiret saadetinin rehberi olmak üzere inzal buyurdu. Onun için şu anda sizler en büyük iştesiniz. Bundan büyük bir iş olabilir mi ki? Kainatı yoktan var eden Allah-u Teâlâ'nın kelamını dinlemektesiniz. Şimdi Fatiha-i Şerife'den dersimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Bunu bir ders, 1,5-2 saat anlattık. Hatta belki 2 derse de geçti. Errahmanirrahim. Geçen derste beyan ettik. O Allah ki Celle Celaluhu alemlerin Rabbi olmakla mevsuftur. O Zat-ı İlahi ki Rahman ve Rahim sıfatlarının sahibidir. Bu sıfatlar hakkında bayağı malumat verdik sizlere. Ondan sonra 3. ayeti kerimeye sıramız geldi. Ancak sizlerin de istifadeniz eksik olmasın diye Rahman ve Rahim isimleriyle alakalı olarak bir dua size öğretmeyi niyet ettim. Rahman ve Rahim ismi şerifleri Rabbimizin en büyük ismi şeriflerinden sonra Allah ismi şerifi, 1001 ismi şerifin kutbu lafzayı celalemden sonra Esma-i Hüsna'da olsun, diğer Esma-i İlahiye'de olsun, Allah ismi şerifinin hemen peşine gelen sultanın veziri mahiyetinde Rahman Rahim ismi şeriflerinin çok büyük havası vardır. Çok büyük faziletleri vardır. Çok büyük bizler üzerinde muratlarımızın husulü ve dünya ahiret sıkıntılarımızdan kurtuluşumuz için vesilesi vardır. Bu vesileyle Ayşe anamız radıyallahu teala anhanın rivayetini size aktaralım. Buyuruyor ki bir kere babam Ebu Bekri Sıddık radıyallahu teala bana dedi ki sana bir dua öğreteyim mi ki Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem onu bana öğretti ve İsa aleyhisselamın onu havarilerine, yakın sahabilerine öğrettiğini nakletti. Bu öyle bir duadır ki üzerinde Uhud Dağı kadar borç olsa Allah-u Teala bu dua bereketiyle onu sana ödettirir. Uhud Dağı Medine'de ziyaret edenler gördüğü üzere sıra dağlardır. Tonun tonacını şimdi kimse bilecek hali yok. Uhud Dağı kadar borç da bir insan üzerinde olması dahi tabii mübalağa olarak çokluğundan kinaye zikredilmiştir. Demek ki hepimizin kıvrandığı borç yükü, birçok kardeşimizin dua istediği, ne olur borcum var, dua edin de kurtulayım diye istirham ettiği, birbirinden talep ettiği, dua talebinde bulunduğu bu borç ki hakikaten Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin tabi çok zaman aldığı, geri ödediği bir hadise. Ancak bir bakıma da ahirette tutuklu kalma sebebi, kabirde tevkif edilme sebebi, ödenmeden gidilmesi halinde ruhlar aleminde konuşamama sebebi, bunun gibi daha birçok felaketlerin sebebi, dünyada rezillik, ahirette azap sebebi olan borç, Kainat Efendisi'nin sallallahu teala aleyhi ve sellem her namazın sonunda yaptığı istiazelerde ve sığınışlarda ve euzü bike minel me'temi vel mahrami ya Rabbi borca düşmekten ve günaha düşmekten sana sığınırım diye yaptığı dualarında 5 tane önemli sığınmadan birini teşkil eden borç bu kadar önemli bir şey. Hakikaten insan tabii borç almaya muhtaç olabilir, alabilir. Borç veren de çok sevaba girer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde cennetin kapısında cennette gördüğü ve Miraç gecesi gördüğü faziletli ameller babında buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, gördüm ki sadaka 10 katıyla mükafatlandırılıyorsa, es-sadakatu bi'aşrati emsalha ve'l-kard bi'semaniyeti aşara du'fa. Sadakaya 10 sevapsa, ödünç vermeye 18 sevap. Bunun hikmetini Cibril'e sorunca beyan etti ki, bazı kere insan muhtaç olmadan da dilenebilir, dilenciliği meslek edebilir ama borç isteyen kişi çok dara düşmedikçe yüzün suyunu başkasına dökmez. Onun için hakikaten borç isteyen gerçek muhtaç demektir. Ama tabii ödeme niyetiyle alana Allah ödettirir. Alayım da savsaklarım, ödemem, kaybettiririm diye alanı da Allah Teala ödemeyi nasip etmez, dünya ahiret azap eder. Bu itibarla tabii sıkışan insanlar ama mümkünse tabii borç almamaya gayret etmeli, iktisada gitmeli, tasarrufa gitmeli, para biriktirmeli. Efendim fuzuli ihtiyaçlara insan kendisini maruz etmemeli. Fakat zaruret hasıl olursa da alabilir, sünnettir ama veren bulursa alsın tabii. Şu anda pek veren de kalmamıştır. Çünkü güven kalmamıştır. Eskiden sözle güven var. Şimdi senede çeke dahi güven kalmamıştır. Allah muhafaza, ahir zaman alametleri gerçekleşmiş durumda. Emanet ve güvenilirlik vasfı ve sözde doğruluk, efendim ahde vefa, dediği tarihte ödeme gibi bütün vasıflar maalesef Müslüman insanların birçoğundan dahi kalkmıştır, kaldırılmıştır. Ama yine bu müesseseler, bu hayır hasenat müesseseleri işlemektedir. Yine borç alıp verenler vardır. Allah Teala yardımcıları olsun. Ödeme kolaylıkları ihsan buyursun. Ancak bir insanın Uhud Dağı kadar da borcu olsa Allah Teala onu ödettirir deyince tabii ki insan hemen bu duayı okuyup da yastığın altına elini sokup da bakalım Allah'tan ne gelmiş diye beklemesin, aranmasın, kaşınmasın. Burada anlatılmak istenen nedir? Allah Teala sebepler yaratır, rızkına bereket verir, masrafını azaltır, ihtiyaçlarını azaltır ve hayırlı işler açar. Böylece ummadığı yerden Allah Teala rızıklandırır. O yine tabii onu yastığın altında birden bulmayınca yine onun Allah'tan geldiğini anlamaz. Uzun zamanlar geçer, borçları ödenmiştir. O yine ben çalıştım, ben ettim, ben gittim der. Yalan der. Çünkü Allah Teala imkanlar yaratmasaydı borcun üstüne borç eklenir. Allah muhafaza, her tarafı acize kalkar. Ama insan iyi düşünürse Allah Teala'nın verdiği sıhhatle, afiyetle, kuvvetle, emniyetle, hürriyetle çalışarak borçlarını ödediğini ve bu duaların da büyük bereketler hasıl ettiğini kabul eder. Ama bu duanın burada özel yeri vardır. Çünkü Rahman ve Rahim ismi şerifleri Fatiha-i Şerife'de geçen ikinci ayet-i kerimedeki Rahman ve Rahim ismi şerifleriyle kim dua ederse Allah-u Teala borcunu ödeme kolaylığı ihsan eder. O duayı bana öğretir misin dedim babam, Ebu Bekir Sıddık Hazretlerine buyuruyor. Ayşe Anamız radıyallahu anh'a, o da şu duayı okuyor. Allahümme faricel hemmi kâşifel gammi mucibe da'vetil muzdarrin rahmanel dünya vel ahireti ve rahimaha ente terhamuni ferhamni bir rahmetin tuğnini biha ar rahmetin men sivak. Duaların şahıdır, padişahıdır. Ey dertleri açan, gamları, kederleri kaldıran, zora düşmüş dardakilerin dualarını kabul buyuran, dünya ve ahiretin rahmanı ve özellikle ahiretin rahimi olan Allah Celle Şanu ve Celle Celalu. Sen bana rahmet edenlerin, acıyanların içerisinde rahmetinin eserini gösteren ancak sensin. Anam da acır, babam da acır, karım da acır, kocam da acır. Ama kimse o acımasının neticesinde beni derdimden, borcumdan kurtaramaz. Bana ancak sen acırsın. Herkes acır ama acıdığıyla kalır. Ama sen acırsan benim işimi yoluna koyarsın. Öyleyse ey Allah'ım, bana öyle bir rahmetinle merhamet buyur ki senin acıman, senin rahmetin, Rahman Rahim ismin hürmetine bana göndereceğin rahmetin bereketiyle senden başka kimsenin acımasına ihtiyaç hissetmeyeyim. Artık kimsenin acımasına muhtaç olmayayım. Ona buna ne olur acı bana diye yalvarmayayım. Sen acı ve yeterli ol ya Rabbi. İşte bu dua Ruhul Furkan tefsirimizin Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimizle birlikte yazdığımız 20 senedir devam ettiğimiz Ruhul Furkan tefsirimiz birinci cildinde 88. sahifede Ruhul Furkan tefsiri hemen insanlar okuyabilir, bulabilir, arayabilir. 88. sayfede bu duanın Arapçasını da tercümesinde görebilir. Arapça okumak daha iyidir ama namaz dışında Türkçe duada caiz olduğundan efendim Arapçaya zorlananlar Türkçe'de bu dua yapabilir. İşte bu duaya devam edenler Rahman ve Rahim ismi şeriflerinin rahmetine mazhar olarak borçlardan, harçlardan, dertlerden, kederlerden, dünya ve ahiret meşakkatlerden Rahman ve Rahim ismi şerifleri bereketiyle halas olurlar, necat bulurlar inşallah. Hepinize hediye olsun, hepinize teşvik olsun. Dua yapanlar beni de ortak etsinler, unutmasınlar inşallah. Ruhul Furkan tefsirimizin 1. cildin 88. sayfasından bu duayı insanlar okusunlar, amel etsinler. Şimdi 3. ayet-i kerimede Rabbimiz Tebareke ve Teala bütün hamdler o Allah'a mahsustur ki alemlerin Rabbidir o. Son derece acıyan, hakiki nimet veren Rahman ve Rahim'dir o. Maliki yevmiddin. Ceza gününün, karşılık gününün yegane malik ve sahibidir o. Dolayısıyla Elhamdü fil ula vel ahirah ayet-i kerimesinde buyurulduğu üzere dünyada da ahirette de bütün hamdler ona mahsustur. Çünkü dünyadaki bütün nimetler ondan olduğu gibi Maliki yevmiddin, ceza gününde maliki sadece odur. Dolayısıyla cennetteki sonsuz nimetlerinde veli nimeti sahibi odur. Böylece dünyada da ahirette de bütün hamdler ona mahsustur. Ondan gayrisinin hamde istihkakı yoktur. Çünkü üzerimizde hiçbir iyiliği yoktur. Ana babamız gibi, bize yardım edenler gibi bazı vesile ve sebep olmaktaysalar da onların sebebiyet dolayısıyla tabii teşekküre efendim hakları vardır. Teşekkür olunma vasıflarına sahiptirler. Men le meşkürün nas le meşkürillah. İnsanlara şükretmeyen, teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmiş olmaz buyuruluyor. Böylece insanlara da teşekkür etmeliyiz. Ama hamdü sena sadece Allah-u Teala'ya mahsustur çünkü ve hayrul razikin rızık verenlerin en hayırlısı odur. Efendim patron sana maaş verir, müdür sana maaş verir, iş verir, anan baban sana aş verir ama hepsi Allah'a muhtaçtır. Hakikatte hepsine Allah verir. Allah-u Teala onların elleriyle sana rızkını gönderir. Böylece razık hakiki gerçek manada rızık veren Mün'im-i hakiki, gerçek manada nimet veren, Şerahman Rahim'de de gerçek manada hakiki nimet vererek hakiki rahmet sahibi ancak Allah-u Teala olduğundan dünya ve ahiret tüm alemlerde hamdü sena Allah-u Teala'ya mahsustur. Ceza gününün maliki buyurulmakla herkes dünyada yaptığının karşılığını görecek buyurulmak istenmektedir. Çünkü kema tedînü tüdân i'mel mâ şi'te ne buyuruluyor? Ehbib mâ şi'te dilediğini sev fe inneke mufâriku bir gün ayrılacaksın. Sevdiklerini bırakacaksın gideceksin. Ve amel mâ şi'te dilediğini yap. Ha şimdi istersen yatsı yıkıl istersen kılma. İstersen kılma olur mu ama işte serbestsin. Hürriyet var özgürlük var zannedersin aldanırsın. Ezra Aleyhisselam kırtlağını sıktığımı anlarsın. Hoca efendinin biri komşusuna minare düşse evin yıkılacak. Caminin dibinde komşusun da bir kere seni namazda görmüyorum. Deyince o kişi hoca bırak bana vaaz-ı nasihat etmeyi. Benim tuzum kuru tıkırım yerinde. Henüz namaz kılmayı düşünmüyorum diyor. Sanki adama evlenme teklif etmişler. Henüz düşünmemek diye bir şey olabilir mi? Hoca da lafın altında kalır mı tabii? O da diyor ki kendisine Balat'ın köpeklerinin de tuzu kuru tıkırı yerinde bir kemik buluyor hemen yalıyorlar. Ama belediye zehirleyince anlıyorlar. Yani ne demek? Namaza ihtiyacım yok, Allah'a ihtiyacım yok, peygambere ihtiyacım yok zannedersin. İster kılarım ister kılmam hürüm dersin. Aslında kulsun, kölesin, Allah'ın kulusun. Allah kulluğundan ayırmasın, başkalarına kul yapmasın. Muhtaçlığımızı ancak kendisine arz ettirsin. Ya Rabbi beni muhtacına muhtaç etme. Muhtaç isem ancak sana muhtaç olayım. Hiç insan Allah'ın kulluğundan boyun çeker mi? Allah'ın muhtaç kullarından dilenir mi? Tabii ki Rabbimizin kuluyuz, kölesiyiz. Kapısının bekçisiyiz. Ama bazıları bu kulluktan zorlanırlar, ağırlanırlar. Boyun çekerler. Kılmazlar, secde yapmazlar. Rükû etmezler, eğilmezler. Ama benim yuvam var, yemeğim var, eşim var, aşım var. Giderim evime, otururum televizyon koltuğuna, alırım elime kumandayı, zapping yaparım, oradan oraya atlarım, zıplarım, istediğimi seyrederim, istediğimi konuşurum, istediğimi yerim, istediğimi içerim. Bana kim karışır? İşte bak, istediğini yap. Kemâ tedînü tüdân. اَذَّنْبُ لَا يُنْسَى. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Günah unutulmaz. وَدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ. يَوْمِ الدِّينِ. Ceza gününün yegâne maki. Din ceza demek. Deyyan Allah-u Teala'nın vasıflarındandır. Deyyan son derece cezalar veren, kullarına hak ettikleri karşılıkları gönderen deyyan. اَلْبِرُّ لَا يَبْلَى. İyilik çürümez. İyilik yap denize at. Balık bilmez, halik bilir. İyilik çürümez. Ve zembu la yunsa. Günah unutulmaz. Ve deyyanu la yemut. Ceza gününün sahibi olan Allah ölmez. İ'mel ma şi'te kemâ tedînü tüdân. İstediğini yap bakalım. Bugün sana bir serbestlik verildiyse de yaptığın gibi karşılanacaksın. Yaptığının karşılığını bulacaksın. Bu ne büyük bir hadis-i şeriftir. Onun için İbn Abbas radıyallahu anh hazretleri bu ayet-i kerimenin tefsirinde buyuruyor. Ceza gününün maliki. Çünkü dünyanın maliki buyurulmadı. Ceza gününün maliki olarak tahsis buyuruldu. Sebep nedir? Dünyada bazı insanlar bazı şeylere görünüş itibariyle malik ve sahip konumda olabilir. Evlere malikane deniyor. Bu evin maliki şu makamın maliki falancadır deniyor. Gerçekte dünyada da kimse bir şeyin maliki değildir. Ama Allah-u Teala surata dünya aleminde bazı kullarına mülkiyet hakkı vermiştir. İntifa hakkı tabii, aslında bu faydalanma hakkıdır ama insanlar onu efendim faydalanma hakkı gibi değil de efendim bu benimdir kabul etmektedirler ama tabuta konduklarında o malik oldukları, sahip oldukları evlerden, köşklerden, villalardan, iş yerlerinden efendim ambulansla, tabutla çıkarıldıklarında tabii ki gerçek maliki olmadıklarını anlarlar. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen o yalan diye bir hikmetli söz vardır dillerde dolaşan, değil mi? Allah-u Teala Hazretleri yegane sahip. Onun için İbrahim İbni Edhem radıyallahu anh hazretleri Belh sultanı iken tasavvufu seçmiş, tacı tahtı terk etmiş. Bunun acep hikmeti neymiş? Bir gece hanımıyla ipek atlas yataklarda yatarken, hanımıyla konuşurken, tabii ki yine Müslüman insan, müttakî insan, hanım bak dünyada mal, mülk, saltanat, servet içerisinde, böyle ipek atlaslar içerisinde yaşıyoruz, yatıyoruz. Cennette de inşallah böyle buluşacağız derken, sarayın damında bir takırtı duyulmuş. O kadar nöbetçi gözcü varken, tepede kimin ne işi var? Oraya nereden yol bulmuş? Tabii hiddetle ve dehşetle camdan, kim o, kim var orada diye sormuş. Bir ses sahibi, bir şey yok, bir şey yok. Benim, sen de kimsin? Develerimi kaybettim de onları arıyorum demiş. İbrahim Ethem Kudsesi Ruh, be adam, sarayın damında deve ne arar? Deyince o zat, ipek atlas yorganlar içerisinde cennet ne arar? Deyince İbrahim Ethem Hazretleri'nin gönlüne tasavvuf aşkı, manevi yol aşkı, şevki düşmüş. Böylece uykuyu bırakmış, sabaha kadar düşün, kimmiş bu zat? Bütün gözcüler aradıysa da kimse bir şey bulamamış. Zaten oraya o kadar gözcüyü atlatıp da çıkmamış tabii ki. Gökten aşağı inmiş. Ertesi gün devlet ricali, hükümet erkanı ile büyük bir toplantıda otururlarken, önemli konular konuşurlarken o dalmış. Geceki hadiseye kimseye de anlatmamış. O sırada giremezsin miremezsin bir telaş içerisinde bağırış çağırış kopmuş ve bir zat onun yanına girmiş. Çıka gelmiş. Herkes telaş içerisinde. Nasıl bu kadar nöbetçi buna engel olamadı? Kimdir bu özel toplantıya girmiş? Be adam, kimsin, nesin? Ne istersin? Diye sorunca, bir zaman için bu handa, bu sarayda kalmaya geldim. Deyince, adam burası benim sarayımdır. Burası han hamam değil. Senin burada ne işin var? Çünkü dışarılarda bulursun kalacak yer. Kervansaraylar. Adamın cevabı yine geceki cevaba çok benzeyen hikmetli bir kelam olmuş. Senden evvel burada kim vardı? Babam. Ondan evvel babası. E be adam, birinin gidip birinin geldiği yere han demez de ne derler? Hemen İbrahim Ethem Hazretleri bu dünkü söze çok benziyor geceki kelam sahibine diye peşine düştüyse de o mübarek zat süratle çıkmış. Çıkmış ve onun peşine koşa koşa koşa o sarayın bahçesindeki kimsenin basması efendim serbest olmayan o nadide çiçekleri, o efendim en güzel bahçeleri dağıta dağıta sağına soluna bakmadan onu sahralarda yakalamış. Be adam, sen kimsin? Allah için bana tarif et, ne dersin? Demiş, ben Hızır'ım aleyhissalatü vesselam. Hadır aleyhisselam, dostlarla görüşür. Peki bana ne emredersin? Bırak tacı tahtı hemen. Düş Allah'ın zikrinin yoluna. Ahiretini kazan demiş. Bunun üzerine ama saraya dönsem, vasiyetler etsem, çoluğum çocuğum var, yerime birini halife tayin etsem, bu kadar milletin ümmetin işi ortada kalacak. Demiş, efendi, ecel ve zaman bunlara müsaade vermeyebilir. Allah'a kavuşmak belki de gidip dönmeden gerçekleşebilir. O halde ne yapacaksın? Hadi bu çıkış çıktın, daha geri dönmeyeceksin. Dersin ne olsun? Sende sultanlık, padişahlık, gurur ve kibri olabilir. Sana vereceğim ders, dağlardan odun toplayıp hamamda Müslümanların sırtını keselemek olsun. Nefis ancak böyle erir. Üftadi Efendi Nazım Hamid Hüdayi Hazretlerine ciğer sattırdığı gibi koca kadıya. Tasavvufun böyle cilveleri var. İbrahim Ethem Hazretleri senelerce ne çileler çekmiş bu yolda. Ya. Yamalı gömlekler içerisinde yamasını dikmek için sırtını çıkarmış. Güneş bir taraftan sırtını yakıyor. Elinde iğne iplik gömlek yamalıyor. Zamanın valisi de arkadan geçiyor. Hepsi evvelce onun emrindeyken şimdi bu işe akıl erdiremiyor. Haşmetlileriyle adamlarıyla içinden geçiriyor. Tacı tahtı bırakıp da şu hale düşmekte acep ne hikmet ola. İbrahim Ethem Hazretleri hemen elindeki iğneyi denize atarak, balıklar getirin bana iğnemi dediği anda denizin üstü balık kaynıyor. Hepsi o iğneyi kapmak için yarışıyor. Bir tanesi kapıp getiriyor. Balığı okşayarak ağzından iğneyi alıp denize salıyor. Ve valiye dönerek, zamanın valisine, şimdi anladın mı hikmeti neymiş? Ben sultan idim, padişah idim, hepiniz benim emrimdeydiniz ama o zaman beni hiçbir mahlukat dinlemiyordu. Değil balıklar, sinekler bile dinlemiyor. Geliyor sinek, ne ağa tanıyor, ne padişah tanıyor, sokuyor. İmam Şafii'ye soruldu, sivrisineğin yaratılmasındaki hikmet nedir? Medilleten lil mülük, padişahlara rezilliktir buyurdu. Nemrut topal sivrisinekle helak edildi. Dünyanın tek hakimi olan Nemrut'a sağlam sinek fazla gelir Allah buyurdu da burnundan soktuğu topal sineğin beynindeki vızıltısıyla kafasını tokmaklattırarak helak oldu, geberdi gitti. Dolayısıyla Hızır Aleyhisselam'ın sözünden geldik buraya. Birinin gidip birinin geldiği yere han demez de ne derler? Sen misin maliki buranın? O oturduğun evin, dükkanın, arabanın sen misin sahibi acaba? Yazıktır. Bu anlayışlar yazıktır. Hepsi yıkılmak için yapılmaktadır. Ölüm için doğrulmaktadır. Yakında yerimiz topraktır. Elâ yâ sâkinel kasril muallâ. Setüdfenu an karibin fit turâbi. Lehu melekun yunâdî kulle yevmin. Lidûlil mevti vebnûlil harâbi. Ey koca köşte oturan. Yakında ineceksin toprağa. Orada bir melek var, her gün sesleniyor o toprakta. Allah kalp kulaklarımızı açık etsin, duyursun. O melek ne diyor? Bunu yazın. Her gün gözünüzün önündeki bir yere asın. Ölmek için doğurun, yıkım için yapın. Başı Mevla'nın, sonu Mevla'nın. Sen arada bir geldin gidiyorsun. Emanetçi misafir. Ve mel malu vel ehlune illa vedi'atun. فَلَا بُدَّ يَوْمَنْ اَنْ تَرُدَّ الْوَدَائِعَ Mal da evlat da ancak birer emanettir. Mutlaka bir gün emanetler geri iade edilecektir. Onun için dünyanın da maliki Allah Celle Celaluhu. Ahiretin de maliki Allah Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu. Ama dünyada bazı kimselere bazı mülkiyetler tanımış. İntifa hakları, faydalanma hakları vermiş. Onlar da kendilerini malın mülkün maliki ve sahibi sanmış. Buna aldanmış. Allah tanımamış. Zekat vermemiş. Hayır yapmamış. Dolayısıyla dünyada da o sevdiklerinden ayrılmış. Ahirette de bir daha bir nimet bulamamış duruma düşmektedirler. Allah Teala bu hallere düşmekten muhafaza buyursun. Ceza gününün maliki niye buyuruluyor? Çünkü dünyada bazı göstermelik de olsa malikler, melikler, hükümranlar, hükümdarlar, işte tapu sahipleri, hepimizin işte üzerimizde bazı bir şeyler olduğu gibi görülüyor. Ama ahirette kimsede hiçbir yetki, kimsenin hiçbir mülkü olmadığı açığa çıkacaktır. O gün Allah-u Teala'nın hükmüne hiç kimse karışamayacaktır. Şimdi Allah-u Teala işte serbestlik verdi dedim. فَمَنْ شَافَ الْيُمِّمِ مَنْ شَافَ الْيَكْفُرُ فَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ Habibim söyle ki size hak Rabbinizden geldi, işte İslam geldi, Kur'an geldi. Dileyen inansın, isteyen inkar etsin. İnkar etsin ama bu hürriyet ahirette devam etmeyecek. اِنَّا عَتَدْنَا لِظَّالِم۪ينَ نَارًا Biz o kafirlere bir ateş hazırladık. اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِكُوَا Dumanları onları kaplamıştır. Binlerce sene aç susuz kalacaklar. Ben yestagizu yugazu bima'in kel muhli yeshul vucuh. Su diye imdad isteseler zeytin tortusu gibi öyle acı, öyle ateşli bir su kendilerine verilecek. Dumanın dumanı yüzlerini kebap edecek, etlerini dökecek, kemikleri, iskeletleri kalacak. Onu bile buldukları için sevinerek içecekler. İçtikleri gibi bağırsaklarını patlatacak, parçalayacak, dışarı çıkaracak. Bir ise şarabı ve saat murtefaka. Ne kötü içecek cehennem, ne kötü dinlenme yeri. İşte dünyada gider misin haram dinlenme tesislerine? İçkiler, kumarlar, zinalar. Cehennem ne kötü dinlenme yeri. Onun için kardeşler, şimdi bir hürriyet, bir serbestlik var zannederiz ama ahirette bu işler değişir. Bugün birisi bir hüküm verir. Allah'ın hükmünün hilafına bir karar verir. Allah'ın razı olmadığı bir şeye karar verir. Allah-u Teala'nın helal ettiği bir şey kalkar yasak eder. Allah-u Teala'nın yasak ettiği bir şey kalkar serbest eder. Bazı yetkiler bazı efendim kişilerde, kimliklerde görülebilir. Bunlar göstermelikse de insanlar buna aldanabilir. Ama ahirette Allah-u Teala'dan başkası hüküm veremez. O gün tüm yaratıkların hesabının görüleceği gündür. Allah-u Teala herkese hayırlı işlerinin mükafatını, kötü amellerinin de cezasını verecektir. Bu itibarla dünyadaki zahiri tasarruflar, yönetimler, idareler, muameleler kullara emaneten devredilmişse de ahirette görünen tasarruflar, mükafatlandırmalar, cezalandırmalar, bütün hükümler, kararlar, kim cennete gideceği, kimin cehenneme gönderileceği, kime şefaat edileceği, kimin şefaat edeceği, sonsuz hayattan olacaklar, ancak Allah-u Teala'nın hükmü ve idaresi altında bulunduğundan, bu ayet-i kerimede dünya ve ahiretin maliki buyurulmamış, maliki yevmiddin, ceza gününün yegane maliki buyurulmuştur. Bu demek değil midir ki, her şeyin karşılığının verileceği gün olan kıyamet gününde, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinden başka kimsenin hükmü sökmediği o günde, ne avukat var, ne temyiz var, ne mahkeme var, ne eş var, ne dost var, ne çevre var, ne mal var, ne çocuk var, herkesin birbirinden kaçtığı o günde, huzur-u ilahide hesap vereceğiz diye insan düşünmeli değil midir? Bu şekilde bu ayet-i kerimede kuvvetli bir ikaz, her namazın her rekatında okuduğumuz Fatiha-i Şerife'de Maliki Yevmiddin'e geldiğimizde inşallah bundan sonra kılacağınız namazlarda aklınızdan çıkmasın, kulağınızda küpe olsun. O ayakta kıyamda dururken Maliki Yevmiddin, ceza gününün yegane maliki olan Allah'ın huzurundayım. Namaz Allah'ın huzurudur. Salat miracül mümin, namaz müminin miracı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevla ile görüştüğü anın temsilidir. O namaz ki ahirette bizi kurtaracak. 50 bin sene sürecek mahşer, müttaki salih müminlere, namaz ehline, dünyada kıldığı iki rekat namaz kadar kolay gelecek. İşte o kıyamda, namazın kıyamında ayakta durmayanlar, Fatiha'yı okumayanlar, Maliki Yevmiddin demeyenler, bugün Allah'ın mülkiyetini, hükümranlığını itiraf etmeyenler, zikretmeyenler, hamd etmeyenler, şükretmeyenler, o ceza gününde ne görecek acaba? Onun için kardeşler iş zor, iş zor. Bizim konuştuğumuz gibi, sizin dinlediğiniz gibi kolay değil. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki, 50 bin senelik sürecek mahşer döneminde, cehenneme gönderilmeden, kulların arasında muhasebe ve muhakeme başlamadan, hesap kitap süreler 50 bin sene fi yevmin kâni miktâru 50 elfe sene, Kur'an ayetiyle sabittir ki o günün ölçüsü 50 bin sene. Bu 50 bin sene düşünebiliyor musunuz? Bir sene, iki sene değil, 50 sene değil, 5 bin sene değil, 50 bin sene. Tasavvur, tekayül edebiliyor musunuz? Lütfen akıllarınızı, beyinlerinizi zorlamanızı rica ediyorum. Peki 50 bin sene, bu mahşer süreci, hesap kitap süreci, ondan sonra cennet veya cehennem. Önümüzde böyle günler, zorlu geçitler olan bizim gibi insanların eğlenmek demek gülmek ne işine? Ne oynamak ne gülmek o kişiye? Ki Azrail elindedir yakası. Efendi Hazretlerimizin kaddesallahu aleyhi ve sellem kelamlarından, ondan duyduğumuz beyitlerde. Ne oynamak ne gülmek o kişiye? Oynamak, gülmek demek, eğlenmek. Ne haddin o kişinin ki Azrail elindedir yakası. Ya yakan Azrail aleyhisselamın elindedir. Şimdi emir bekliyor. Şu anda vaktin geldi, ecelin gelse kimse seni kurtaramaz. Ölüp gideceksin Allah'ın huzurunda. Ne cevap vereceksin? Hesap başladıktan sonrayı bırak. Hesap başlamadan 7000 sene, lütfen 7000 sene mahşerde saf saf dizilmiş olarak insanlar hepsi ayakta, iğne atsan yere düşmez çivi gibi, oturacak yer yok. Güneş tavan boyu yaklaşmış. İnsanlar terlere boğulmuş. Kiminin teri topuğuna, kiminin dizine, kiminin göbeğine, kiminin göğsüne kadar çıkmış. Kiminden çıkan terler adamın başını aşmış, terine boğulmuş vaziyette. Muhasebe başlamamış daha. Neyin ne olacağı, kimin nereye gideceği belli olmamış daha. Allah indinde malum ama kullara belirtilmemiş. Terazi mizan yürürlüğe girmeden 7000 sene sırf bekletilecektir. Hiç konuşmadan, hiç konuşturulmadan, çıt yok. Katır trilyon insanlar, cinler, melekler, hepsini toplasan şu anda 50 kişi, 100 kişi bir arada da olsa konuşmadan dururlar. Bu kadar yaratık bir arada birbirine girmiş vaziyette 7000 sene ayakta durmak, 10 dakika ayakta duruyorum, belim şey oluyor, efendim bastonuma yaslanmak zorunda kalıyorum. Ey gidi kardeşler, 7000 sene ayakta durulur mu? Güneşin altında durulur mu? Konuşmadan durulur mu? Yemeden içmeden durulur mu? Ceza gününün maliki. İşte bundan sonra namazınızı kılarken, Fatiha'nızı okurken, Maliki yevmiddine geldiğinizde, ceza gününün yegane maliki derken, bugün dersimizden alacağınız bu olsun, aklınız bu hatim manasıyla dolsun ve o anda kapı çalındı, telefon çaldı, şu oldu, bu oldu, hemen namazı bitireyim, yemek yiyeceğim, sofra bekliyor gibi şeyleri bırakın da siz 7000 sene sırf hesap başlamadan evvelki o ayaktaki duruşunuzu düşünün de ya Rabbi şu namazın şu fatihasında, şu kıyamında, şu duruşumu o mahşer gündeki 7000 senelik duruşuma yardımcı eyle ya Rabbi diye içinizden yalvarın. İnşallah önümüzdeki derste neler dinleyeceksiniz. İyyâke ne'abudu ve iyâke nesta'in geliyor. Fatiha'nın kalbi geliyor. Kur'an'ın kalbi geliyor. Allah'tan yardım isteme vakti geliyor. Hâzâ li'abdî ve li'abdî mâ sel. Kulumla aramda Fatiha'yı bölüştüm. Allah buyuruyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin dediğinde hamideni abdi kulum bana hamdetti. Errahmanirrahim kulum meccedeni abdi kulum bana tazim etti. Maliki yevmiddin buyurulduğunda kulum bana saygı gösterdi. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Evet. Hamd edince kulum bana hamd etti diye Allah seviniyor. Bizim adımıza seviniyor. Allah'ın bizim hamdimize ihtiyacı yok. Errahmanirrahim bu dediğimizde esne aleyhi abdi kulum beni övdü. Rahman Rahim sıfatlarımla senada bulundu. Maliki yevmiddin dediğimizde meccedeni abdi kulum bana tazim etti. Ululuğumu itiraf etti. Ceza gününün yegane maliki olduğumu fark etti. İtiraf etti. Fevvaza ileyhi abdi kulum işini bana tefviz etti. Mahşerdeki duruşunu, mahşer günündeki o sıkıntısını bana ısmarladı. Maliki yevmiddin diyen kulum. İşte ondan sonra İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in hâdâ beyni ve beyni abdî ve li'abdî mâ se'el. İşte bu benimle kulum arasındadır. Kulumun istediği buradadır. Kulumun istediği Fatiha'dadır. Namazdadır, zikirdedir, hamddedir, senadadır buyurdu. Derse geliyoruz. Haftaya dersi kaçıran, en büyük varlıklarını kaçırandan beter, zarara girer. Herkes birbirine haber etsin. Pazartesi 11'de de sabah tekrarı veriliyor. İnsanlar takip etsin. İnternetten de inşallah daha bir geniş alan imkan sağlanarak bütün kardeşlerimiz istifade edebilir haftaya derse kadar. İnşallah arkadaşlar öyle söz verdiler bana. Ben de onların sözünü söylüyorum size ki internet bağlantılarınızda sorun yaşanmayacak şekilde inşallah tedbirler alınacak. Allah bir mani vermezse Celle Celaluhu. Kaçırılacak yer midir? İşte kalp burada olacak. Ağızdan çıkanı kulak duyacak. Kalp hazır olacak. Namazın tamamlanması huzur ile, huşu ile olacak. Fatiha'nın manasını bilmeyen bir kere böyle namaz kılabilir mi? Bu tefsiri dinlemeyen, bu dersten haberdar olmayan bir kere Maliki Yevmid dediğinde buyurulduğunda bu şuura erebilir mi? Ancak bu gibi sohbetler, nasihatler, hoca efendilerin beyanları, tefsirler okuyanlar ancak bundan istifade edebilir. Yoksa bu taraklarda bezi olmayanlar namaz da kılsalar, Fatiha da okusalar neden haberleri olabilir? Onun için inşallah Maliki Yevmiddin, ceza gününün yegane maliki, o 7000 seneyi unutmayın. Ayakta dikileceğimiz vakti unutmayın. Böylece ilk bu ikazdan dünyadayken mütenebbih olup uyanıp o huzurda hesap vermek üzere çıkarılacağımızı düşünerek, korkulara, dehşetlere kapılarak nefsi arzu ve isteklerinden men edip, şehvetlerinden vazgeçirip, اِنَّ الصَّلَاةَ تَنَعَا الْفَحْشَاءَ الْمُنْكَرِ İşte hakkıyla kılınan namaz sahibini fuhuştan, münkerden, zinadan, livatadan, lezbiyenlikten, eşcinsellikten, cimrilikten, efendim, ayetlere göre konuşuyorum tabii fahşâ ile ilgili, ama diğer bütün haramlardan, yasaklardan alıkoyar buyurulan namaz. Hangi namazdır o namaz? Bunca namaz kılan var da yapmadığı, efendim, günah yok, yemediği erze yok. Çünkü doğru kılmıyor. Çünkü Fatiha'nın manasını bilmiyor. Çünkü Maliki Yevmiddin derken o ilahi huzurda duracağını bilmiyor. Bir adam nasıl namaz kılıyor, ondan sonra çıkıyor hırsızlık yapıyor veya gasp yapıyor, milletin ayakkabısını çalıyor. Eğer o adam ceza gününün maliki derken ben 7000 sene Allah'ımın huzurunda sessiz sükut ayakta sıkışık tıkışık vaziyette kalacağım. O günün sahibi Allah'ımdır. Ne cevap vereceğim diye Ondan sonra da 50 bin seneye uzanacak o 7 binden sonraki süre. 50 binle tamamlanacak. Cennet cehennem öncesi. Peki bunu düşünen adam o namazdan sonra yalan diyebilir mi? Haram yiyebilir mi? İşte onun için la salate temmetlillâ bil huzur. Hakkıyla kılınan namaz sahibini kötülükten men eder. Huzursuz namaz tamam olmaz. Tamam olmadığı için de maksat asıl olmaz. Hem namaz kılar hem her günahı yapar. Onun için Allah'tan korkmak lazım. Ceza gününün maliki olduğunun şuuruna ermek lazım. Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin razı olduğu işlere koşup yasakladığı işlerden kaçmak lazım. Bu Fatiha-i Şerife'den nasibimizi, hissemizi, namazdan bereketini almak lazım. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي جَنَّتَا Rabbinin makamından korkan için iki cennet var. Yani Allah'ın bizim gibi makamı yok, mekanı yok, mekandan münezzeh. Ne demek istiyor? Rabbinin huzurunda mahşer günü binlerce sene dikileceği, duracağı o yeri düşünüp Maliki Yevmiddin derken bu şuura erişerek haşyetullah'a kapılan, tüyleri diken diken olan işte o namaz. O Hazreti Ali'lerin kıldığı namaz radıyallahu anh. Kendisine ok saplandığında cerrahi müdahale lazım olup o efendim kılıcı, darbeyi neyse mızrağı çıkartacakları zaman namaza durayım da öyle çıkarın demiş. Ve namazdan sonra çıkardınız mı diye sormuş. Acıyı bile hissetmemiş. Namaz dışında belki bas bas bağıracakken. Neden? Çünkü Rabbisinin huzurunda duracağı günden korku ve titreme halinde nasıl başka bir şey düşünecek? Nasıl başka bir acı hissedecek? Ey gidi bizim gibi gafil namaz kılanlar. Bizde huşu ne arar? Onun için Rabbimiz Tebareke ve Teala فَاَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَاِنَّ الْجَح۪يمَ اَيَّ الْمَأْوَى Azan kuduran, dünya hayatını ahirete tercih eden kişiler, işte onların gidecekleri yer, sığınacakları, barınaklar ancak cehennem olur. فَاُمُّ مُعَاوِيَ Anası cehennem olur. Anasının koynuna sığınan çocuk gibi mahşerde 50 bin sene sıkışınca tıkışınca ter göllerine boğulunca erihni velev bin nar ne olur beni rahatlat Allah'ım el intizar eşeddü minen nar beklemek ateşten betermiş ya Rab aç cehennemi de gideceksem yerimi bileyim ateşle olsun beni rahata erdir der. Onun için erihni ya Bilal Resulullah namaz vakti geldiğinde ey Bilal ezan oku da beni rahata kavuştur namaza duracağım Allah'ımın huzuruna çıkacağım. Dediği gibi demeyenler, rahatlığı huzuru namazda Allah'ın huzurunda Fatiha'da zikirde aramayanlar, işte o gün erihni velev binnar, ateşle de olsa ne olur rahatlat beni diye cehenneme girme mecbur olurlar. Anasının koynuna sokulan çocuk gibi cehennemi bir ana ocağı gibi sığınacak barınacak yer bilmeye mecbur olurlar. وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى Ama Rabbinin makamından korkanlar, Allah'ın huzurunda hesaba çekileceğinden, dikileceği günden korkanlar, ne cevap vereceğim ya Rabbi senin huzurunda? Yedim içtim bunca nimetlerini hamd etmedim, şükretmedim, isyan ettim, gaflet ettim, razı olduğum bir amel getiremedim sana ya Rabbi diye korku içerisinde ürperenler, titreyenler, Maliki Yevmiddin şuuruna erenler, ceza gününün maliki onun huzurunda nasıl duracağım diye dünyada bu korkuyu hissedenler ve nefs anil heva nefsi kötü arzularından engelleyenler fe innel cennete yel meva işte barınakları, sığınakları cennet olacak Allah buyuruyor. İşte hadis-i kutsinin sırrı tecelli ediyor. La ecme'u ala abdi emneyni ve kavfeyni fî dârayn. Dünyada ve ahirette hiçbir kuluma iki emniyetle iki korkuyu birleştirmeyeceğim, birlikte tattırmayacağım. Dünyada emin olanlar, korkmayanlar ahirette korkutacağım. Dünyada korkanları, namaz kılanlar Maliki Yevmiddin şuuruyla Allah'ın huzurunda hesap vereceğinden korkanlara da ahirette korku çektirmeyeceğim. İki tarafta da korkutmayacağım Allah'ımız buyuruyor. Bu itibarla kardeşler vakitler yetmiyor. Bir ayet sabahlara kadar daha sürer. Ancak tabii ki her şeyin bir sınırı vardır. onu da aşmamak uygundur. Dolayısıyla akıllarınıza, hafsalelerinize, idraklerinize havale ediyoruz. Biz kısa konuşalım, siz uzun anlayın Efendi Hazretlerimiz buyurur. Onun da bereketi himmetiyle inşallah Allah hepinize istifadeler, anlayışlar, idrakler nasip eyleyip biz de dahil bizi de duadan unutmazsınız. Böylece bundan sonra kılacağımız ilk namazda Maliki Yevmiddin derken farkı fark ederiz inşallah da. Belki bir iki namaz abdestimiz tutar ama ölünceye kadar ki Maliki Yevmiddinlerde mahşer günü huzurunda duruşumuzu düşündürür inşallah Rabbimiz Tebareke ve Teala. Böylece ahirete çıkışımız ve huzurda duruşumuz ve hesabımız kolay olur inşallah. Efendi kardeşlerimiz, onun için geldik, sıfatları bitirdik. Sıfattan zata gel hakka gidelim. Cemali ve kemale seyredelim. Sırrına erdik. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'ine geldik. İnşallah Fatiha'nın kalbi olan bu noktada bütün kalpler birleşecek. Kalpler bir atacak. Siz dinleyenlerin hepimizin günahlarımızı mağfiret buyursun. Vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan dış savaştan muhafaza buyursun. Mehmetçiğimiz, askerimiz hudut boylarına yığıldı. Allah Teala onları muvaffak buyursun. Allah Teala teröristlerin şerrinden muhafaza buyursun. Şehit olan askerlerimize, polislerimize Allah Teala yüksek dereceler ihsan buyurup bu vatanı ve bizleri muhafaza ettikleri gibi Allah Teala onları korusun, muhafaza buyursun. Rabbimiz Tebareke ve Teala bu kanı durdursun. Bu teröristlerin bütün emellerini kurutsun. Güçlerini, kuvvetlerini imha eyleyip Allah Teala Mehmetçiğimize üstün muvaffakiyetler, zaferler ihsan buyursun diye dua ediyoruz. Gece gündüz yalvarıyoruz. Bu vatanımızda, cennet vatanımızda Allah Teala hürriyet ve emniyet içerisinde bu sohbetleri yapabilme ve hepimiz birlikte amel edebilme, terör belası olmadan, hiçbir huzursuzluk çıkmadan huzur içerisinde bu vatanı ahirette de toprağında gömüldüğümüz vatanı berzak aleminde de oradan çıkışımızda mahşerde de cennete tebdil buyursun. Amin diyen dillere Allah Teala cehennem ateşi değdirmesin. Amin diyen kullarına Rabbim rahmet buyursun. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. Asker polis şehitlerimizin ruhleri için ve bundan evvel şehit olan bütün ecdadımızın ervahı için El Fatiha. Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.